Αλλά γιο σου βε, ισπισιάλ μου έγκαιε. Αλλά γιο σου βε, κομπού μου έ. Λίκα σύνο μου έ, αντιδάγκου οσλά. Ποτέ μπλου λαβία πουλέ. Λίκα σύνο μου έ, αντιδάγκου οσλά. Κουνιέ αν κονέ, λαβί μου έασυρε, μπα πέρσα καπίβε μδε με, μπα πέρσα καπίβε μδε με. Αλλά γιον σουβέ, ισπισιάλ μου έγκαιε, λοιπόν, φατού μιου που μου έ. Λίλε βιμιαού σε που μπα φεμπιτά επίλ πόμιο φως σαν παρέι. Λίκα σένα μου έ αν δε τάγκο ουασλά λίκου βήμα μπαλόν βαζί. Κουνιέ la vie moi assure ma peur ça capite de mer ma peur ça capite de mer n'a plus en sliac une forme céleste là non y a j'ai au moins poil rencontrer ma chante. Ak yon foul mwen pa kap konte mwen souvi pou l'eternite. Li kache nan mwen an dedan go wòch la li kouvri man balon wazi. Kounye yam kone la vi mwen asire mpa pe sa ka prive mdeme, mpa pe sa ka prive mdeme. Li toujou komble mak benediksyon li, li rempli mak fos divin li. Ala yon ridante mwen pa te spere. Kache nan mwen, an dedan go wash la, li kouvri man balon wazi. Aleluya! Kounye yam kone, la vi mwen asire, pa pe sa ka prive mde men. Pa pe sa ka prive mde men. Li kache, li kache. Kache nan mwen, an dedan go wash la, li kouvri man balon wazi. Kounye yam, kounye yam kone, la vi mwen asure, mpa pe.